بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء. دا باب دی په بیان د دې کې چې د استنجا په حالت کې ذکر په خلاص باندې مسکول مکروه دی. د استنجا په دوران کې ذکر په خلاص باندې مسکول دا د جمهور اهل علم په نیز باندې مکروه دی په کراهت تنزیهیه سره، او ظواهر وی چې دا کراهت د تحریم د پاره ده. خو قول د جمهور اولاد او د کراهت تحریمینا قرینه صارفه ده دا چې حدیث د طلق ابن علی برستراشی رضی الله عنه پاغی که دارا غلی دی هل هو الا بضعت من دا ذکر خستاد بدن یا ویسدا. نو پدی قول سرا دا حکم د تحریم نه تنزیه لرا ګرځیدل دی، او بیا دا کراهت عام دی او دا نهی عام ده، کنه دا خاص ده د قضاء حاجت په دوران کې چې دا د اسمات او د استنجا په دوران کې به ذکر په خلاص باندې نه مسکه، کنه عمومی نهی ده. په دې کې د اهل علم دوه قول دي. بازی وی چې دا نهی عام ده که یو انسان استنجا کوي او دسمات کوي یا په عامو حالاتو کې، نو خپل اندام مخصوص به په خلاص باندې نه مسکی. خو ظاهر او راجح خبره ده دا قول د محدثینو ده چې نه دا نهی خاص ده د قضاء حاجت پوری او د استنجا د حالت پوری. زکه امام ابو داود رحمت الله علیه د دې ترجمه او باب انعقاد کو، باب کراهیه مس الذکر بالیمین فی الاستبراء. استبراء معنی د استنجا، چې دا حکم خاص دی د قضاء حاجت او استنجا پوری. امام بخاری رحمت الله علیه باب تړي په خپل صحیح کې، باب لا یمسک ذکره اذا بال. باب د په بیان د دې کې چې انسان بخپل ذکر نه نیسی په خلاص باندې کله چې واړه بول کوي. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا مسلم بن ابراهيم وموسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده رضي الله عنه عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، يا فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب، يا فلا يشرب نفسا واحدا. ابو قتاده رضی الله عنه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی کله چې یو دسماته کوي یو تن پتا سو کې، نو دې دې نمس کوي ذکر خپل په خلاص بانی، او کله چې دې بیت الخلال راشي یو دسماته فلا يتمسح بيمينه، نو دې دې استنجا نه کوي په خلاص باندې، و اذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا، کله چې دی وبس کی نو په یو صابان دی وبنس کی. دا یتمسح او یشرب یا دا دواړه مجزوم دی بنا بر نهی، او یا دا مرفوع دی بنا بر نفی. دا حدیث امام بخاری او امام مسلم امام نسائی ذکر کړی. خداغی الفاظ داسی دی اذا شرب احدکم فلا يتنفس في الاناء، کله چې وبس کی یو تن پتا سو کې نو دې د سان اخلي په لوخي کې. نو امام ابو داود رحمت الله علیه سیاق د دې جملې داسې ذکر کو، فلا يشرب نفسا واحده، دې دې په یو صابانې د وبنس کې. او په روایت د صحیحینو کې دی چې دې سا په اوبو کې ناخلی، په یو صابانې چې دا وبس کې نو د معدې له نقصان ورکي او د صحت له په نقصان ملاويږي. نو مسنون طریقه دا په دریو ساګانو باندې سکل. نو په دې حدیث کې نهی راغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه منع فرمایلی چې ذکر دی په خلاص باندې نمس کوي، استنجا دی په خلاص نه کوي، او په یو صابانی دی وبنس کی، او په لوخي کې دی سان اخلي. رجال د اسناد مسلم ابن ابراهيم او موسى ابن اسماعيل د دې ذکر مخ کثیر شو. ابان ابن يزيد العطار دا ثقه راوي دي. يحيى ابن ابي كثير ثقه دي. عبد الله ابن ابي قتاده الانصاري دام ثقه دي. او ابو قتاده رضي الله عنه مشهور صحابي دي، فارس د رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو قتاده رضی الله عنه د کنیا ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم شه سوارو. د په نوم کې د محدثین مختلف اقوال دي. مشهور قول دا ده چې د نوم حارث ابن ربعی رضی الله عنه. اوهد کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مرګره شوه دي. دا غینې پس په نورو غزواتو کې په سلور 50مه هجری کې بیا دا صحابي وفات شوه دي. نو دا صحیح روایت ده، امام بخاری او امام مسلم په خپل صحیحینو کې ذکر کړل دي. قال حدثنا محمد بن آدم، محمد بن آدم ابن سليمان المصيصي قال حدثنا ابن ابي زائدة قال حدثني ابو ايوب يعني الافريقي عن عاصم عن المسيب بن رافع ومعبد عن حارثة بن وهب الخزاعي قال حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وي چې نبی صلی الله علیه وسلم ګرځول به د خیلاس لطعامه د خوراک د پاره، او شرابه او د سکاک د پاره، او ثيابه او د جامو د پاره. جامې به په خیلاس باندې راغسته، یا د ثيابه معنا دا د جامې چې به اچولي نو په دې کې به په خي طرف باندې شروع کوله، اول خیلاس وردن نقول خي طرف. ويجعل شماله لما سوى ذلك، او ګرځول به غسلاس د دین علاوه د نور کارونو د پاره. غسلاس به د دین علاوه د نور کارونو د پاره، لکه او د سماتی کې استنجا کول، یا یو تکلیف د ځان نه لري کول، پوز صفا کول شول. کم سيزونه چې د باب الاذان دي چې پاغي باندې د ځان نه انسان تکلیف لر کوي، صفائی کوي، نو به په غسلاس باندې کول. امام نووي رحمت الله عليه وای چې دا یو مستمره قاعده ده په شریعت کې چې کم کارونه د باب الاکرام والتکریم والتکریم والتشریف نه، لکه جامع غسل شول، پرتوګ غسل شول، دارنګ موزی او جرابی، جمعات لوردن نه کیدل، مسواک وال، نکونه کټکول، دارنګ بریتونه واړه کول او کټکول، سر منګزول، نو دی کې د خیلاس استعمال شي. او کم چې د دین علاوه کارونه دي د باب د دفع الاذان دي، نو پاغي کې د غسل لاس استعمال شي. لکه د بیت الخلا نه یو انسان روزي وردن نکیږي، دارنګ د مسجد نه روزي، پوزه پاکي، استنجا، جامع وباسي، پرتوګ وباسي، د غشانتي موزي او جرابي وباسي، نو پدې کې مستحب غسواله د چې غس طرف باندې شروع کی. رجال د اسناد محمد ابن آدم ابن سليمان المسيسي دا صدوق راوي دي ابن ابي زائده د نوم دي يحيى ابن زكريا ابن ابي زائده دا هم ثقه راوي دي ابو ايوب الافريقي عبد الله ابن علي الافريقي امام ابو زرعوي لين في حديثه انكار وحافظ ابن حجر رحمه الله عليه ذكر كدي صدوق يخطئ او عاصم ابن بهدله جدل عاصم ابن ابي النجود موي صدوق له اوهام فقراتو کې امام دې او په علم حدیث کې د دوه مرتبه غشانت نه دا کم چې په علم القراءات کې دا المسيب ابن رافع الكاهلي دا هم ثقه راوي دې معبد ابن خالد الجدلي الكوفي دا هم ثقه دې حارث ابن وهب الخزاعي بازی دے پا صحابہ اکرامو کی ذکر کڑا دے او پا کوفہ کی باو سیدو او حفصہ ام المومنین رضی اللہ عنہ دا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ لور بی بی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا درہم کال دا ہجرت پا نکاہ غستی وا کلچی ددی خاون خنیس ابن حضافہ رضی اللہ عنہ فات شد آغا نرستو او دا بیا پا پینز سل وقتم حجرائی کی وفات شویدہ دا روایت دا آغا حدیثو نا دے چه امام ابو داود رحمت اللہ علیہ پا دے باندے متفرد شویدے او نور کتب ستوا لدا روایت نا دے ذکر کردے قال ابو داود حدثنا ابو توبة الربیع بن نافع قال حدثني عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى عائشة رضي الله عنها فرمي چو خلاص د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاکی د فارا و طعامه او د خوراک د فارا وکانت یده اليسرى او غسلاس داغوی لخلائه د استنجا د فارا بیت الخلاء کی به استنجا کوله و ما کان من اذن او کم چې بده تکلیف کارونه نو پاغي کی به د غسلاس استعمالولو برابر خبره دا کده کارونه به د نجاست نو یا نجاست بنو خو هغه کارونه به چې طبیعت د انسان بد غنی نوغه په غس لاس باندې کول په شمال باندې دا روایت امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیهم ذکر کړي ابو توبه الربیع ابن نافع الحلبی ثقاء حجة راوي ده عيسى بن يونس ثقة ده مخي ذكر تير شو ابن أبي عروبة ده سعيد بن أبي عروبة ده ده ذكر مخي تير شو عن أبي معشر أبو معشر ثقة راوي ده زياد بن كليب الكوفي عن إبراهيم بن يزيد النخعي إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله د سماع د عائشه رضی الله عنها نه ده ثابت دا غینه روایت نه دی اوریدلی نو په دې اسناد کې انقطاع ده خدا رستو چې کوم روایت را روان دي نو پاغي کې راغلی دي چې عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه د ابراهيم نخعي او د عائشه رضی الله عنها په منځ کې اوراوي دي چې دا غنوم ده اسود ابن يزيد النخعي نو هغه روایت د دې اسناد د پاره هغه یو متابع دی، نو په دې کې دا انقطاع دی سند له ضرر نه ورکوي. او عائشه رضی الله عنها ام المؤمنین د ذکر مخکې تیر شوه، دا ابو توبه ربيع ابن نافع د دغه مشهور کلام د صحابه کرامو په باره کې، خاص کر د معاویه رضی الله عنه په باره کې را نقل دی، چې عموما د علم العقائد والا علما او مصنفین په خپل کتابونو کې ذکر کوي، چې دی ابو توبه به فرمایل معاویه تو ستر لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اجترأ عليه اجترأ على غيره ومن تكلم فيه تكلم في غيره. معاويه رضي الله عنه ده پرده ده صحابه اکرام ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ده پاره، نو چاچه ده باره که جرأتو کو نو اغا با پا نور صحابه اکرام بانیم جرأت کهی، چاچه پا معاويه رضي الله عنه بانی خبریو که او پا ده که کلامو کو نو اغا با نور صحابه اکرامو پسیم خبری کهی او پایی بانده با کلام کهی. نو د دې مشهور جمله علما او مصنفین په خپل کتابونو تصانیف کرا نقل کوي. قال حدثنا محمد بن حاتم ابن بزيغ، محمد بن حاتم ابن بزيع قال حدثنا عبد الوهاب، عبد الوهاب ابن عطاء عن سعيد عن ابي معشر عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ندي مخي حديث بمعنى بان روايت نقل كي مخي در لذكر فل چدري الفاظ محدثين ذكر كي كلوي بمعناه كلوي نحوه او كلوي مثله. بمعناه چوي مقصد دا محدثين دا ده چې د دې حدیث الفاظ د دې مخکنی حدیث غونډې نه دي، خو معنا د دواړو یو شان ده. او کله چې بمثله یا مثله وي، نو مطلب د محدثینو دای چې دا حدیث او دا مخکنی حدیث د دې دواړو لفظ او متن یو شان ده، معنا لفظ متن یو شان ده. او چې کله بنحوه یا نحوه وي، نو مطلب دای چې دا حدیث د دې متن د مخکنی حدیث د متن سره قریب ده او مشابهت لري. نو بمعناه مطلب دا چې الفاظ داسې نه دي، خو د مخکینی روایت غونتی معنا ذکر کړی دا. محمد ابن حاتم ابن بزيع البصري دا ثقراوی دی، امام بخاری رحمت الله علیه و نور محدثین د دنه روایت نقل کړي. عبد الوهاب ابن عطاء الخفاف، امام دارقطنی رحمت الله علیه وی چې دیم ثقه دی، د سعید ذکر مخکې وشو، ابو معشر عن ابراهیم، ابو معشر ذکر په مخکې اسناد کې وشو، د ابراهیم ذکر مشو عن الاسود، اسود نه مراد اسود ابن یزید ابن قیس النخعی، دا مخزرم راوی دی. مخزرم هغه لوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه مندی وی خو ملاقات ورسره نی شوه، ثقه مكثر وفقيه راوي ده. ندا اسناد امام ابو داود رحمت الله عليه دي ده پارا ذكر کو چه پا مخ کی اسناد کی او قسم انقطاع وا چه ابراهيم نخعي ده عائشة رضي الله عنها نسما ثابت نوا، ندا اسناد ورپسی دي ده پارا روڑو چه دا ذكر کی چه ده ابراهيم نخعي او ده عائشة رضي الله عنها پا منز کی اسود ابن يزيد النخعي موجود ده، ندا اسناد متصل ده. باب الاستتار في الخلاء، باب د په بیان د دې کې چې دا او د سماتی په دوران کې پرده حاصلول او په پرده کې او د سماتول. دا استتار واجب او مطلوب دی، واجب دی په انسان او مسلمان باندې چې کله قضاء حاجت کوي چې دا قضاء حاجت په پرده کې وکړي، داسې سشی ځان لوګوري چې پاغي باندې د پرده راشي او دا ځان لمخې لو ګرځي. لکه مخکې حدیث ذکر شو چې نبی صلی الله علیه وسلم د یو دیوار په ویخ کې واړه بولکړي او داسې مات کړي وو، هغه دیوار ځان د پاره یو پرده ګرځولې وه. او مخکې حدیث د ابن عمر رضی الله عنهما ذکر شو چې انا خراحلته واستقبلها وجعل امام وجعلها امامه، خپل سورلی کینولا او دا سورلی طرف لمخ کو، هغه ځان لمخې لو ګرځول او داسې مات کو. نو ځان لمخې لس پرده ګرځول چې د په عورت باندې د چا نظر پرې ونځي څوک ونه ویني، نو دا استتار واجب دی، مطلوب دی شرعاً. قال ابو داود حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن الحسين الحبراني عن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتحل فليوتر، من فعل فقد احسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد احسن، ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ابو هريره رضي الله عنه وهي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي من اكتحل فليوتر، چا چې رانجلګول فليوتر، نو دې دا تاکو لګي، د ویتر په عدد کې دی ولګي. من فعل فقد احسن، چا چې دا کار وکړ نو ښه کار یې وکړ. ومن لا فلا حرج، او د ویتر په عدد کې ونه لګول تاک انداز کې، نو په د باندې سبا کو ګنا نشته. ومن استجمر فليوتر، او څوک چې استنجا کوي فليوتر، نو دې په تاک عدد کې استنجا وکي. استجمار دا ماخوذ دی د دین چې په جمار باندې یو سړی ځان پاک کی. جمار وړو کانو لویل شي، لکه رمی الجمار رستو په کتاب الحج کې براشي، په کانو باندې د شیطان غسل ویشتل، دا استجمار د جمار نه ماخوذ دی. جمار وړو کانو لویل شي. من فعل فقد احسن، ومن لا فلا حرج، چا کدا کار وکنو خیو کل او کوي نکل نو سګنا پی نشتا. ومن اکل فما تخلل فليلفظ، او چا چې خوراک وکو فما تخلل، نو هغه چې په ستیلی باندې راوباسي د غاښونو د منځ نه، چې ستیلی باندې د غاښونو د منځ نه کوم خوراک راوباسي فليلفظ، نو دا دی وغورځي. وما لاك بلسانه، او هغه چې دی راوباسي دا په خپل جبه باندې، جبه په خوله کې ګرځي او د غاښونو منځ کې څه شی دی په جبه راويستو، فليبتلع، نو دا دی تیر کی. من فعل فقد احسن، چا چې دا کار وکړ نو خیر وکړ. ومن لا فلا حرج، او کدا سی و نکړ نو سبا کو ګنا پی نشتا. ومن اتى الغائط فليستتر، څوک چې غټو د سماتی لراشي او د سماتی، فليستتر، نو دې پرده وکي، ځان لدی سپرده جوړ کی. فإن لم يجد، کچرته د پردې سنه مونتل، الا ان يجمع كثيبا من رمل، مگر دا چې راجم کی یو ډېرې د شګونا، د شګو یو ډېرې دی جوړ کی، فل یستدبیر هو، نو دی لدی بیا شا کی، دا دی ځان لشاله وګرځي. فان الشیطان يلعب بمقاعد بني ادم، زکه شیطان لوب کید بني ادم د عورتو نصرا. من فعل فقد احسن، ومن لا فلا حرج، چا چې دا کار وکړ نو خیو کل او کداسي ونکل نو په د باندې سه حرج او ګنا نشتا. دا حدیث غ لفظي معنا وا، اول په دې حدیث کې راغل من اکتحل فليوتر، څوک چې پسترګو کې رانجا چي نو دې دا تاک وا چي، بیا شارحین د دې دوه طریقې ذکر کړې دي چې په هر سترګ کې د تاک واچي یو ځل د سلای پکې وای یا درې ځلې یا پنځه ځلې درې ځلې په یو سترګ کې درې ځلې په دې بل سترګ کې یا دا مجموعه د په تاک عدد کې وکی درې ځل په خی سترګ کې او دوه ځل په ګس سترګ کې نو دا دو دا مجموعه به تاکو ګرځي پنځه ځلې بشي پنځه ځل تاک دی او دا تثلیث چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فعل نه معلوم شوی شمایل الترمذی کې حدیث دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره یو مکحله وه یکتحل منها کل لیلۃ چې داغینه به د رانجو یو بوتل و چې داغینه به هر شپه په سترګو کې رانجه لګول ثلاثه فی هذه و ثلاثه فی هذه درې په یو سترګ کې او درې په بل سترګ کې حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې او مولا لقاری رحمت الله علیه په شرح الشمائل کې یو دریم سورته ذکر کړه چې دو دو سلایانې په دې دواړو سترګو کې واچي نو دا سلور شوی او پنځم نمبر چې سلای راخلی نو هغه په دې دواړو سترګو باندې تقسیم کی یو ځلې په یو سترګ کې وای بل ځل په بلا نو په دې باندې هم دغه ایتار راشي مجموعه به پنځو ګرځي ومن استجمرا چا چې استنجا کول په کاني باندې د استجمار معنا د التمسح بالجمار ځان پاکول په هغه کانو باندې جمار وړو کانو لوي او بعضی وای چې د استجمار نه مراد تبخر ده خوشبوئی چې په سشي باندې لګی یا بخور استعمالی یو لرګی بو چې غبه پسکرو باندې لوګی کو نو غي به خوشبوئی کو لداغي غلوګی نو مراد دغه استجمار نه بعضی وای چې تبخر ده چې سوک خوشبوئی لګی مثلا د مړی په کفن باندې نو دادم تاک عادت کې ولګی یو ځل یا درې ځلې یا پنځه وځلې د دې حدیث نبی احناف استدلال کړه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې استنجا د دریو کانو نه پکم باندې کچاو کنو صحیح ده ځکه حدیث کې راغلی من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج که په دریو کانو باندې چا استنجا وکنو خیو کل او که په دې ونکنو څه ګناه پینشتا ورسته ذکر کوم چې دا حدیث ضعیف دی او بیا وی ومن ات الغائته سوک چې او د سماتی لراغه فل یستتر نو دی په سبانه پرده حاصله کی دا اختیار ورله ال دی چې کله د خلک نیوینی نو که سی ځان لمخ له پرده کل خدا او که سی پرده نکل نو سګونا پینیشتا او کده په داسې ځای کې ناس دی چې په غزه خلک تیریږي او دا امکان د چې خلک به ویلي نو پدې کې بیا دا حکم دله اختیاري نه دی بلکې بیا په دې باندې لازم او واجب دي چې پرده وکړي قال ابو داوود رواه ابو عاصم عن ثور قال حسين الحميري امام ابو داوود رحمت الله عليه وي چې دا حدیث روایت کړه د ابو عاصم النبیل چې د نوم د ضحاک ابن مخلد ابو النبیل باندې مشهور دی ابو عاصم النبیل عن ثور د ثور ابن یزید نه قال دا ابو عاصم وی حسین الحمیری مخکې اسناد کې ذکر شول چې عن الحسین الحبرانی او دا ابو عاصم النبیل چې کوم سند ذکر کوي نو دی پکې وای حسین الحمیری غرض د امام ابو داود رحمت الله علیه په دې قول سره بیان د اختلاف دی په من د روایت د عیسی ابن یونس کې او په روایت د ابو عاصم کې مخکې حدیث سند کې عیسی ابن یونس ذکر شو عیسی ابن یونس چې کله دا حدیث ذکر کوي نو په دې حدیث په سند کې وای عن الحسین الحبرانی او ابو عاصم النبیل چې کله دا سند ذکر کوي نو حسین سره حبرانی نه ذکر کوي بلکې حمیری ذکر کوي نو دې اختلاف له اشاره او دا دواړه خبرې صحیح دي د عيسى بن يونس خبرم سيده چې غول حبراني ويلي او د ابو عاصم النبيل خبرم سيده چې غور لحميري ويلي دي زکه دا حبران چې ده دا د حمير قبيله یو وړوکه شاخو نو حبران کی اغه خاص نسبت ته او په حمير کې عام نسبت ته لکه دا نسبت د ابو اسحاق السبيعي په نسبتونو کې مرضی اغه ویل شي ابو اسحاق السبيعي الهمداني نو دا سبيع چې ده د همدان قبيله یو شاخ ده نو کله نسبت کیږي خاص لنو ویل شي ابو اسحاق السبيعي او کله نسبت کیږي اغه غټي قبيله لنو الهمداني ویل شي نو دي زه کې د حسين نسبتهم کله غټي قبيله لکیږي چې اغه حمير دن الحميري ورلوي او کله نسبت اغه شاخ لکیږي نو حبراني ورلوي قال ورواه عبد الملك بن الصباح عن ثور فقال ابو سعيد الخير وسفدي عبارت سر امام ابو داود رحمه الله عليه فدي اسناد کی اول اختلاف ل اشاره کی چ عيسى بن يونس کله دا اسناد ذکر کی نو بدی کی ذکر کی ابو سعيد مهمل دا غسر نسب نه ذکر کی بس صرف دوم روي عن ابي سعيد او عبد الملك ابن صباح چې کله دا اسناد ذکر کین په غی کې وای چې عن ابي سعيد قال ابو سعيد الخير ابو سعيد سره زیادت د الخير ذکر کی نو دی اختلاف له امام ابو داود رحمت الله علیه په دی قول سره اشاره وکا قال امام ابو داود وی ورواه عبد الملك ابن الصباح دا اسناد روایت کړه د عبد الملك ابن صباح عن ثور ده ثور ابن يزيدنا فقال ندويل دي ابو سعيد الخير او عيسى بن يونس جكل ده ثور نقل كين وغوي عن ابي سعيد مهمل ذكر كي نبدي سر امام ابو داود رحمة الله لدي لإشارة وكا ده عبد الملك بن صباح ده اسناد چده امام ابن ماجا رحمة الله لدي بخبل سنن كي ذكر كده خباغي كي ابو سعید الخير نه ذکر کړي ابو سعد الخير ذکر کړي یا پکې نشته سعید بلکې سعد دی ابو سعد الخير بغیر د یانه په زیادت د لفظ د خیر سره نو حاصل دا دی چې په دې کې درې اختلافات دي یو اختلاف په دې کې دی چې دا ابو سعید په یا سره دی که بغیر د یانه دی ابو سعد دی دا یو اختلاف شو دویم اختلاف په دې کې دی چې دا ابو سعید چې کوم په دې اسناد کې راغلی دی دا صحابي دی او که تابعی دی او دریم اختلاف دا دی چې دا ابو سعید چې دی ملقب بالخير دی او کنا صرف ابو سعید دی د خیر دا لقب ورسره شته کنا اولنی اختلاف په دې کې راجع خبره دا ده چې دا ابو سعید دی او ابو سعد نه دی خطا واکې شوې ده په اسناد د ابن ماجه کې نو هغه ذکر کړی دی ابو سعد الخير راجح خبره دا د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی چې دا ابو سعید دی دا دویم اختلاف چې په دې اسناد کې کوم ابو سعید حبرانی الحميري راغلی دی نو دا صحابي نه دی بلکې تابعی دی او بیا دے مجهول لے مجهول الحال درم اختلاف پدی کیو چی دا ابو سعید حبرانی کم چی پدی اسناد کی دا ابو حریر رضی اللہ عنہونا روایت نقل کی آیا دا دل قب الخیر دے کن دے نو پدی کم حافظ رحمت اللہ لیوی چی راجح خبر دادا چی دا خیر لقب دے نشتا نو دا دری اختلافات فل بیای واوری اول اختلاف چې د نوم ابو سعید دی که ابو سعد دی لکه څنګه چې په سنن ابن ماجه کې راغلی نو راجح خبره ده چې دا ابو سعید دی ابو سعد نه دی دویم اختلاف چې آیا دا صحابي دی که صحابي نه دی نو راجح خبره ده چې په دې اسناد کې کوم ابو سعید ذکر دی الحبرانی الحميري نو دا تابعی دی صحابي نه دی او د مرتبه ده چې دی مجهول دی او دریم اختلاف چ آیا د لقب سره خیر ذکر ده که نه ده ذکر نو راجح خبر دادا چې د لقب سره خیر نه ده ذکر نو امام ابو داود رحمت الله علیه په دې قول سره دا اشاره وکا چې د عبد الملک ابن صباح او د عیسى ابن یونس د دې په الفاظو کې اختلاف دی. عیسى ابن یونس چې ابو سعید ذکر کوي نو مهمل ذکر کوي، عبد الملک ابن صباح چې ذکر کوي نو د الخير لقب ور سره ذکر کوي. وسمام ابو داود رحمت الله علیه دریم تعلیق پر اسناد بانی کوي، قال ابو داود ابو سعید الخير وهو من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. چې دا ابو سعید الخير د نبی صلى الله عليه وسلم په صحابه کرامو کې دی. کم چې په دې سند کې ذکر دی نو موږ او چې راجح خبره ده چې دا تابعی دی او مجهول دی. نو غرض د امام ابو داود رحمت الله علیه په دې اخیرنی عبارت سره ده چې دغه اشتباه او دغه اشکال ختمی، چې د بعض خلکو په زړه کې خدا راضي چې په صحابه کرامو کې ابو سعید الخير تیر دی، نو امام ابو داود دغه اشکال ختم کو چې غزان له مستقل صحابي دی او دغه ابو سعید الخير نه ده کوم چې په اسناد کې موږ سره ذکر دی. مرتبه او درجه د دې حدیث، دا حدیث سندن ضعیف دی ځکه د دې په اسناد کې دوه مجهول راویان راغلي، یو حسین حبرانی او بل د شیخ ابو سعید چې بعضی دل ابو سعید الخير وي. خو معنا د دې حدیث چې د دینه دا معنا راغستلی شوی دا چې څوک او دس ماتی نو د دې ځان له سپرده وګرځي، دا د شریعت د اصول او د نور احادیث نه ثابت ده چې استتار واجب دی، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به او دس ماتی د پاره لری تلو چې د خلکو نظر پیونه لګي. دارنګ د کجورو د سور لاندې رسول الله صلی الله علیه وسلم او دس مات کړو، د دیوار شاله او دس مات کړو. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ځان له مخې لسور لیکینولې وا او اغه ځان له پرده او ستر ګرځولې. نو استتار ثابت دی، واجب دی، مشروع دی، خو دا حدیث د سند په اعتبار سره ثابت نه دی. نو د دینه چکم استدلال احناف وکړه دی چې په استنجا کې د دریو نه کم کاڼي استعمالول شي، نو دغه استدلال اعتبار د صناعت الحديثيه سره ثابت نه دي. رجال د اسناد، ابراهيم ابن موسى التميمي الرازي ثقه او حافظ دي، عيسى ابن يونس مخي ذکر شو، ثور ابن يزيد الحمصي ثقه او ثبت دي، الحسين الحبراني چې د الحميري موي لګمون اوي چې حبران دا د حمیر قبیله یو وړوکی شاخو. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی چې دا مجهول دی. امام ذهبی وی چې لا يعرف، دی معروف نه دی. ابو سعید الحبرانی الحمیری دا مجهول دی. ابو هريره رضی الله عنه جلیل القدر صحابی دی چې ذکر بار بار وشو. باب ما ينهى عنه ان يستنجى به، باب د په بیان دا سیزونو کې چې من شوی دا غینه په استنجا کولو باندې. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة المصرية عن عياش بن عباس القتباني أن شييم بن بيتان أخبره عن شيبان القتباني قال إن مسلمة بن مخلد استعمل رويفع بن ثابت على أسفل الأرض. قال شيبان فسرنا معه من كوم شريك إلى علقماء أو من علقماء إلى كوم شريك يريد علقام، فقال رويفع إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا ليطير له النسل والريش وللآخر القدح. ثم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء. رويفع ابن ثابت رضي الله عنه مسلمه ابن مخلد دي عامل غرزولو اميري غرزولو على اسفل الارض ولان دزمك باندي مراد دين ديار د مصر دي ياتنا د مغرب اغ ديار دي شروفع رضي الله عنه پدي باندي عامل او امير مقرر کړو. قال شيبان فسرنا معه شيبان چې راوي د دې حديث ده وي مونږ د سر روانو من قوم شريك الى علقما د قوم شريك نه ور سره مونږ روانو. د قوم شريك نه مراد د مصر اغزمکه او داغي کورونه دي او دا د اسکندريه په لار کې یو ځای راځي او د دې شریک نومو شریک ابن سمی المرادی دا صحابی دی شریک لای اضافت د دې کوم د دې وجنه شوه چې کله عمر ابن العاص رضی الله عنه اسکندریه فتح کا او دا شریک مرسرو نو د غزې بیا د آباد کړو نو د دې وجنه نسبت د لکیږي وای مونږ روانو د دې صحابي سره من کوم شریک د کوم شریک مقامنا الى علقما علقما مقاملا دام د مصر په دیارو کې یو زیده او من علقما الى کوم شریک یاد علقما خار روانو تر کوم شریک خار پوری اغیلت لو یرید علقما دا علقام په مصر کې یو بل زینوم دی علقام لتلو. فقال رويفع ندي رويفع رضي الله عنه فرمائل إن كان أحدنا دا إن مخفف من الثقيل ده يقنا شان دا ده او يوتن فمونكي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم دا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزمانك لا يأخذ نذو أخيه خامخ أغسطب أغكمزور أخدخ بالرور بل مسلمان رور لبیوی چې ستاده کمزوري سورلی مال راکا دا غبعیر مهزول لوی کمزور اوخ یا الدابه التي اهزلتها الاسفار واذهبت لحمها کې سفرونو سره کم ساروی کمزور شوی او دا غوخه ختم شوی نو د خپل مسلمان رور نبی یو کمزور اوخ را واغستو علا پدی شرط باندې ان له النصف مما يغنم چې دله بنی مې سي پاغه سکه چې دله کم غنیمت ملاو شي چې ستا په دې سورلۍ باندې ززم نو کم غنیمت چې مال ملاو شي به تاسو رنیموم ولنن نس او زموږ د بار بنی سفي و ان کان احدنا دا ان بیا مخفف من المثقل او شان دا دې او به یو تن زموږنا لیطیر له النسل خامخ حاصلې دوبد د پاره النسل اغتیره طرف د غشی وریشو او د غشی چې کم اغپری دی اغه بدل ملاوی دی ولل اخر القدح او دی بل باغ لرګې ملاوی دو چې کم د غشی لرګې دا به پمنځ باندې نیم کو لرګې به یو ل ملاو شو او د غشی چې کم تیره طرف دی دا غشی کم وزر یو پری دی اغه بل ل ملاو شي. مقصد دا که دومره لګ غنیمت بم حاصل شو نو دا بم دی دواړو بیا په خپل منځ کې تقسیمولو. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيادي صحابي وفرمى الجمال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوي يا رويفع لعل الحياه ستطول بك كيديشي چدا جون پتا باندي وگتشي دا رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزه وا دد جون بیا دمر وگتشوو چد معاويه رضي الله عنه د امارته زماني لرسيدلو. فأخبر الناس أن دي خلق لدا خبر ورکا أنه چشان داده من عقد لحيته چاچ غوټه کدا خپل گیرا او تقلد وترن یا را ویزان کو غتار چې پاغي کی تعویزو نه او مشکنی دې د پاره لګولی چې زما دې سارویلا او مالا بد نظر را باندې نه لګي او دا فتون نه مودا تارونه او تعویزونه او دا مشکنی ساتي دا کنجکی او تقلد وترن یا را ویزان کو وترن یو تار په غاړه د اوخ کې او استنجا برجی عدابتن یا استنجاو کا برجی عدابتن په خاشنو د زناورو باندې او عظم یا پاډوکی باندې فإن محمد صلی الله علیه وسلم منه بریء نو یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غنه بیزار ده. په دې حدیث کې دا ذکر شول په دې حدیث کې دا دی چې چا خپل ساروی چالور کو چې ته په دې باندې جهاد لاړ شه غزا لاړ شه غنیمت به زما او ستا په منځ کې نیم وي یا تجارت ته پاره چاله یو سورلی ورکا چې په دې باندې ته تجارت کوه کومه ګټه چې راځي هغه بستا او زما په منځ کې نیم وي نو اکثر اهل علم جمهور علما وایي چې دا کار جایز نه دی او دا معامله صحیح نه ده خراجه خبر دا ده چې دا جایز دی د دې حدیث نه د دې اثبات معلومیږي وروسته به دا مسله ان شاء الله مفصل راشي اصل کې امام ابو داود رحمت الله علیه انعقاد د ترجمه او باب دې لپاره کړی چې دا جمله ته ثابتې چې چا په خشنو د زناورو باندې یا پاډوکی باندې استنجا وکا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه بری دی او بل دا په حدیث کې ذکر شو من عقد لحيته چا چې خپل ګیرا غوټه کا اکثر شارحین وای چې د دې معنی دا ده چې بعض خلک د ګیری دا ویخته دا سره غونډي چې دا ګورګوتی شي او اواره نه فریدي استرسال الله نو دا د دې مخالف دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بګیر منګزولا او هغه به کلاو پرې خدا غټه کوله بینا چې دا دی ګورګوتی شي څوک چې قصدن او عمدن دا ګورګوتی کوي او راغونډي نو په حدیث کې د دینه ممانعت ده یا د عربو طریقه دا وا چې د جنگ په دوران کې باغی د خپل ګیرو تړله او په دې باندې به یو قسمه تکبر او غرور کولو نو په دې کې جون کې د زنانو سره مشابهت ده چې غي د سر کونسي جوړي او تړي نو د زنانو د مشابهت د وجنه دی یو سړی ګیره کونسي کینا او د دې تړینه غټه دینه ورکي او بعض شارحین دا هم ذکر کړی چې عادت د عربو داو چې د چا به یو خزه و نو هغه به ګیره له یو غټه ورکړي وا او چې د چا به دوه وي نو هغه به دوه غټي ورکړي وي یو یو طرف لا بلبل طرف لا دا مولا علی قاری رحمت الله علیه ذکر کړی د امام ابهرینا او تقلد وترا یا یوتار رازوان کو او دا رازوان ډول بیا عام دی کده زناور په غاړه کې یا د ماشومان او انسانانو په غاړه کې په خوا باغې تارونه راوي زاندول په غي کې به تعويذونه مشکړ یو کنجه کې به وي دا د دې لپاره چې دا به نظر زموږ نه دفع کړي او د آفاتونو به زموږ حفاظت کړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین منه فرمایله چې دا کار ناروا دی او دا مفزکیږي شرک لچ پدې کې خیر او شر غني او استنجا برجیع دابت یا استنجاو کی رجیع دا وزن فعیل په معنا د فاعل باندې او دی خشړوله راجع زکوي چې دا د خپل اصلي حالت نه اخیرنی حالت له واپس شوی دی او عزم یا پاډو کی باندې خشنو باندې استنجا کول د دې وجنه ناروا دي علت مخکې تیر شوه چې دا د پیریانو د زناورو خوراک دی او عزم یا پاډوکی باندې زکه دا د پیریانو خوراک دی چې په کوم اډوکی باندې بسم الله ویل شي مسلمان وګرځي نو په دې باندې رب العالمین پیریانو لغوه خراولي او او د بنی آدم په غایت باندې استنجا کول ځکه جایز نه دی، ممنوع دی، چې چون کې هغه پلیت دی نو د پلیتۍ ازاله په پلیتۍ باندې نه راځي، بلکې په هغې سره نورم پلیتي سیوا کیږي. پاکی به د پلیتۍ نه چراولې په پاک سیز باندې براولې. فإن محمد صلى الله عليه وسلم منه بريء، يقينا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ده داسي قسم خلقنا بري ده. رجال ده إسناد يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني ده بكون يبعني مشهور ده أبو خالد الرملي ثقة وعابده المفضل ابن فضالة المصري ثقو او عابدو عياش ابن عباس القطباني المصري دام ثق راويو دا عياش او عباس دا اغا اسماو ندي ومصطلح الحديث كتاسو ويلي مؤتلف او مختلف دا علوم الحديث يو نوع ذكر كيغي اغا نمونا چه پلي كلو او خط كي يو شانتيوي او په تلفظ او نطق کې جدا جدا وی. تعریف د مؤتلف او مختلف دا دی: متفق خطا واختلف لفظا ونطقا. اغه اسماء او نمونه چې په خط کې یو شان تی وی لیکلو کې، په تلفظ او په نطق کې دا مختلف او جدا جدای. نو په خوا چې به لیکل کېدل دغه نقطې بنوي عباس او عیاش یو شان لیکل کېدای شي. د عباس د بانه چې دا نقطه لرکی او د عیاش د شین او د یانه چې دا نقطې لري په لیکلو کې یو شان دي. په دې کې محدثین بیا ډېر تصنیفات او تالیفات کړي دي. بهترین کتاب په دې کې د امام دارقطنی رحمت الله علیه دی، دا غی نوم دی المؤتلف والمختلف، په 15 جلد کې طبع دی. دارنګه د ابن ماکولا رحمت الله علیه کتاب په 2 جلد کې طبع دی، دا غی نوم دی الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب. في مختصر دا غيلوم ذكر كيكي الإكمال ده ابن ماكولا بوجل ده كبهترين كتاب ده ده مؤتلف أو ده مختلف بو مزمون باني. نلا عياش ابن عباس القطباني ده ده قبيلين ده. شويم ابن بيتان البصري في قراويده ديوي اخبره خبر وركره دلا عياش بن عباس عن شيبان القطباني. دا شيبان القطباني شيبان بن اميه القطباني دا مجهول راويده. قال ان مسلمه بن مخلد، مسلمه بن مخلد ديد معاويه رضي الله عنه په حکومت کې په مصر باندې والی او گورنر و. بیا د رویفع رضی الله عنه په مصر باندې عامل مقرر کړو. نو اسناد د حدیث ضعیف دی، ځکه د غراوی په کې راغلی شیبان ابن امیه القطبانی، خو متن د حدیث ثابت دی، ځکه دا رستو چې کوم حدیث را روان دی هغه د دې لپاره یو متابع دی. نو دغه متابعت د وجه نه حدیث ثابت دی او اسناد د دې روایت ضعیف دی د جهالت د شیبان ابن امیه د وجه نه. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا يزيد بن خالد قال حدثنا مفضل عن عياش أن شييم بن بيتان أخبره بهذا الحديث أيضا عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو يذكر ذلك وهو معه مرابط بحسن باب أليون. قال أبو داود حسن أليون على جبل بالفسطاس. قال أبو داود وهو شيبان بن أمية يكنى أبا حذيفة يا يكنى أبا حذيفة. دا متابع دی دا مخکی حدیث د پاره، د دې اکثر روات او ذکر مخکی وشو، یزید ابن خالد، مفضل، عیاش، شویم ابن بیتان، ابو سالم الجيشاني ده نوم ده سفيان ابن هاني المصري دا مخضرم تابعی ده مخضرم غیله وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه مونتی وی خو ملاقات ورسره نی شوه ده د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما دا روایت نقل کړي یذکر ذالک چې دا ابو سالم الجیشانی ذکر کړي یذکر ذالک دا ابو سالم ذکر کوي دا چې دا عبد الله ابن عمر وهو معه او دې دا غسرو دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه سره مرابط سوکیداری کوونکې به حسن باب الیون فقلا د باب الیون کې دا په مصر کې یو خارو چې کله مسلمانانو فتح کو نو بیا ول مسلمانانو دوم کې خود فستات او د مسلمانانو نمخ کې د دې مدینه او د دې خار نومو باب الیون. قال ابو داود حصن الیون على جبل بالفسطاس امام ابو داود وی دا قلاد الیون چې دا على جبل دا د یو غر د پاسه و بالفسطات په فسطات خار کې. نو د امام ابو داود رحمت الله علیه د دې قول منافات د مخ کې اقوال سره نشته زکه په غرب باندې چې کومه قلاوه نو داغي نوم الیون الیون د غزې نوم نه دی بلکې په دې غرب باندې چې کومه ودا قلاوه او لاندې د دې علاقې نوم الیونو بیا چې مسلمانانو فتح کانو دی له فسطات نوم کې خونو. قال ابو داود وهو شیبان بن امیہ یکنا ابا حذیفه غرض د امام ابو داود رحمت الله علیه په دې عبارت سره دا دی چې د شیبان د دنوم او کنیه ذکر کړي چې شیبان ابن امیہ یکنا ابا حذیفه کنیه ابو حذیفه ده او د پلار نوم یې ده امیہ. نو مقصد د امام ابو داود دا شو چې د شیبان د پلار نوم ذکر کړي او دا کنیه ذکر کړي. نو دا اسناد دا مخکې د پاره متابع شو هغه حدیث به صحیح شو. قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم أو بعر. جابر رضي الله عنه ويجي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن كنيو أن نتمسح دا چمونج استنجاوكو بعظم پادوك بانده او بعرین یا په پچا باندې. په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د استنجا کولو نه منه فرمایلی. احناف وایي چې په دې پچو باندې استنجا په خشنو باندې د دې وجنه منه ده چې دا نجس او پلید دی نو په دې سره پاکی ناراضي. او عام علما وایي چې نه علت د نهي حدیث کې راغلی چې دا د پیریانو دغه حیوانات خوراک دی او اډو کې باندې استنجا د دی وجنه منه ده چې دا د پیریانو خوراک دی. رجال د اسناد احمد ابن محمد ابن حنبل امام احمد رحمت الله علیه مخکې ذکر شو روح ابن عباده القیسی ثقه او فاضل دی. زکریا ابن اسحاق المقی دا ثکر اوی دی. ابو الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي صدوق ده تدليس بيقولو خو پديزه کې د تدليس نه کړي د جابر رضی الله عنه نه حديث ذکر کړي په صيغه د سما سره چې انه سمع جابر ابن عبد الله چې دا ورېدلې د جابر ابن عبد الله رضی الله عنه نه نو حديث ثابت ده. امام مسلم رحمت الله عليه په خپل صحیح کې ذکر کړي. قال حدثنا حيوه بن شريح الحمصي قال حدثنا ابن عياش عن يحيى بن أبي عمرو عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إنه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا. قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وي چې د جنات او وفد رسول الله صلى الله عليه وسلم لراغله د دینه مراد جنات د نصیبین مقام دی. دا نصیبین موجوده وخت سره په ترکیه کې واقع کیږي او په خوانی جغرافي سچې ونه دا په جزیره کې راتله جزیره العرب کې. اوس وخت سره نصیبین د ترکیه په حدود باندې راځي. نو دغه ځای نه د جنات وفد راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم لا واقعا به رست راشي مفصل. فقالوا ندی ویلو یا محمد انها امتك. اے محمد صلی الله علیه وسلم تخبل امت منکا ان یستنجو بعظم. دا چې دی استنجا کوي په اډوکو باندې او روثتن یا په خشنو باندې او حممت یا په سکرو باندې. فان الله تعالی جعل لنا فيها رزقا. ذکر الله رب العالمین موږ له پدې کې رزق ګرځول دي. نو نبی صلی الله علیه وسلم د دین خپل امت منکو. دا روایتم د هغه روایتونه دي چې امام ابو داود رحمت الله علیه په دې باندې متفرد شوی دی. یوازې د ذکر کړه دی. خو سند د دې حدیث ضعیف دی ځکه په دې کې دا ابن عیاش اسماعیل ابن عیاش چې کوم راوی راغله دی نو دی اگر که صدوق او خاص کر چې د خپل اهل بلد نه به روایت نقل کولو نو د دې روایت به بیا قابل قبول و. په دې کې روایت اگر چې د خپل اهل بلد نه نقل کړه دی ځکه د شیخ یحیی ابن ابي عمر السیبانی دا حمصی راوی دی او اسماعیل ابن عیاش هم حمصی دی. نو روایت دا غینه اگر شي قابل قبول دی خو دې سیاق سره په دې روایت باندې دی متفرد شوی دی. نو محدثین وای چې یو راوی په مرتبه کې صدوق وي او دې په یو داسې روایت باندې متفرد شي چې هغه روایت تحمل دی نشي کولای په هغه کې یو حکم شرعي وي او داسې راوی په هغه باندې متفرد شي. نو محدثین دې له منکر وای تفرد من لا يحتمل تفرده. دا تاسو په مصطلح کې ویلي دي چې د منکر دوه تعریف راځي. یو خو مشهور تعریف دا دی چې ضعیف د ثقه مخالفت وکي. او مخکې موږ ویلي چې متقدمین محدثین د شاذ او د منکر په منځ کې فرق نه کوي. د منکر یو دویم تعریف دی تفرد من لا يحتمل تفرده چې یو راوی په داسې حدیث باندې متفرد شي چې په حدیث باندې د دده تفرد قابل قبول نه وي. نو اسماعیل ابن عیاش صدوق دی خو په داسې یو روایت باندې متفرد شوی چې د تفرد پکې قابل قبول نه دی. په دې سیاق باندې د حدیث لا امام دارقطنی رحمت الله علیه ضعیف ویلی دارنګه امام بیهقی امام مسلم رحمت الله علیه دا روایت د ابن مسعود رضی الله عنه نه مرفوعا ذکر کړی خو په هغه کې داسې دی لا تستنجو بالروث ولا بالعظام فانه زاد اخوانكم من الجن. تاسو په خشرو او په اډوکو باندې استنجا کوي ځکه دا تاسو درونو د پیریانو خوراک سکات دی دا غي خوراک دی دا غي د پاره یو توخه ده. په غي کې ذکر د حمامت نه راغلی چې بس کرو باندې او دس کوي. بیا نه د استنجا بالعظام او د بالروثنا دا غي شواهد موجود دي لکه مخکې حدیث د جابر رضی الله عنه ذکر شو چې په غي کې من راغلی. حدیث د ابو هريره رضی الله عنه ذکر شو دارنګه په بخاری کې حدیث د ابو هريره رضی الله عنه راغله چې نبی صلی الله علیه وسلم منه فرمایلی چې په خشرو او اډوکو باندې د استنجا نه کیږي او هر چې نه د استنجا نه بل حممه پس کرو باندې چې کوم نه راغله دا نو دا روایت امام دارقطنی او امام بیهقی ذکر کړل د ابن مسعود رضی الله عنه نه خو هغه اسناد ضعیف دی ځکه په هغه کې علی ابن رباح یو راوی راغله عاد ابن مسعود رضی الله عنه دا روایت نقل کئ. محدثین وی چې علی ابن رباح د ابن مسعود رضی الله عنه سما او اوریدل ثابت ندی. نو حاصل د خبرې دا ده چې په عظام او پروس باندې خو استنجا ممنوع ده. په دې باندې احادیث راغلی خدا زیادت چې په حدیث کې راغی او حممتین چې په سترو باندې با استنجا نه کوي نو دا د صحیح حدیث نه ثابت نه دی. نو که په دې باندې چا استنجا وکاو پاکوالی پر راغی نو استنجای په شوی ده او دا په هغه ممنوع سیزونو کې نه دی چې په هغې باندې د استنجا ګنی ناروا شي. فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا ويلام لپديك رزق غرزول دي يا اهل علم ذکر کړي دي چولي پیریان خوراکس کا کوي کنه دا اختلافي مسله ده. حافظ رحمت الله عليه په فتح الباري کې مفصل ذکر کړي او دا اهل علم غنه کوالي ذکر کړي. امام عيني رحمت الله عليه دا غي خلاصه ذکر کړي اجمالاً په کډري اقوال ذکر کړي چې یو قول دا ده چې دا پیریان خوراک سکاک نه کوي. بیا امام عیدی وایي چې دا خبره خو بدیهی البطلان ده، دا خوړو څه خبره نه ده چې ګنې خوراک نه کوي. حدیث کې راغلی چې خوراک کوي دا دغه خوراک دی. دویم قول دا ذکر کړی چې په دې کې دوه قسمه دي، بعضې خوراک کوي بعضې نه کوي. دریم قول دا ده چې دا ټول خوراک کوي خو د خوراک په کیفیت کې بیا اختلاف دی چې حقیقتا خوراک کوي کنه صرف یو شی بوی کی دغه بوی د دې لپاره خوراک دی. نو دا د اهل علم اقوال دي. او بیا په دې کې اصناف هم دي په پیریانو کې لکه رستو برام شي ان شاء الله. حدیث د معجم کبیر د طبرانی کې راغلی، امام طحاوی رحمت الله علیه په مشکل الاثار کې ذکر کړی. سند دغه حدیث صحیح دی. ابو ثعلبه رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چ الجن ثلاثه اصناف، د پیریانو درې قسمونه دي. یو صنف هغه دی چې دا غي وزري دي په هوا کې الوزي، وصنف حيات وكلاب. دویم قسم هغه دی چې اماران او سپيدي د زناورو په شکل کې متشکل دي او ګرځي، وصنف يحلون ويذعنون. او دریم هغه قسم دی چې د یو ځای نه سفر کوي په بل ځای کې اقامت کوي، د بل ځای نه سفر کوي په بل ځای کې اقامت کوي، ګرځي را ګرځي. نو دا درې اقسام په حدیث کې راغلي دي. باقی دا حدیث د سند په اعتبار سره په دې سیاق باندې ثابت نه دی. رجال د اسناد حیوه ابن شریح الحمصي مخکې ذکر وشو، دا ثقه راوي دی ابن عياش، د ده نوم د اسماعیل ابن عياش الحمصي. د صدوق دی خو چې کله د خپل اهل بلد نه روایت نقل کوي په دې ځای کې د اهل بلد نه روایت نقل کړي، یحیی ابن ابي عمر السیبانی دا حمصي راوی دی او ثقه دی. عبد الله ابن الدیلمی، عبد الله ابن فیروز الدیلمی دا په کبار تابعینو کې دی، ثقه راوی دی. بعض په طبقه د صحابه کرامو کې ذکر کړي خو اکثر اهل علم وایي چې دا د کبار تابعینو نه دی. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه جلیل القدر صحابی دی، الهزلی د سابقین او اولین نه د اسلام له، او د صحابه کرامو په کبار علماو کې دی. عمر رضی الله عنه دی په کوفه باندې امیر کړو، په 28 هجری کې بیا دا جلیل القدر صحابی وفات شوه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.